Sit van der Linde met het NOS-journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat het Wagner-huurlingenleger de bezette gebieden in Oekraïne heeft verlaten, dat zegt een adviseur van president Zelensky. De Wagner-huurlingen zitten vooral in de regio Luhansk. De positie van Wagner is onduidelijk nu hun leider Prigozhin naar Belarus is gestuurd. Van hem is niets meer vernomen sinds de opmars van Wagner naar Moskou dit weekend plots werd beëindigd. Er zou een akkoord zijn gesloten, maar wat er precies is afgesproken is onduidelijk. Nederland is fors gedaald op de internationale ranglijst voor de naleving van kinderrechten. Uit de Kids Rights Index blijkt dat Nederland van de 4e naar de 20e plaats is gezakt. Met name op het gebied van jeugdzorg en jeugdbescherming gaat het niet goed volgens de opstellers van de lijst. Ook kinderen in armoede of kinderen in AZC's krijgen te weinig zorg, onderwijs en bescherming. Vorig jaar zijn er veel meer vergunningen afgegeven voor tijdelijke woningen dan een jaar eerder, meldt het CBS. Het gaat om bijna 3300 flexwoningen. Dat zijn er 20% meer dan in 2021. Het gaat bijvoorbeeld om containerwoningen, omgebouwde kantoorpanden of onderkomens voor statushouders, vluchtelingen of arbeidsmigranten. In de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang is gisteren het begin van de Koreaanse oorlog herdacht, precies 73 jaar geleden. Het regime hield massabijeenkomsten in een stadion. Daar waren volgens het staatspersbureau 120.000 mensen bij. De toon van de bijeenkomst was anti-Verenigde Staten. Onlangs spraken Zuid-Korea en de VS over China en hun hoop om Noord-Korea over te halen tot denuclearisatie. Noord-Korea voerde de afgelopen maanden geregeld tests uit met verschillende soorten wapens, waaronder intercontinentale raketten. Het weer. Vanochtend trekken buien weg richting het oosten. Daarna wisselen zon en wolken elkaar af. Bij een matige westenwind wordt het 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Welkom bij de Vroeg Kitty Kottie Week. In aanloop naar de viering op 1 juli bespreken we een week lang allerlei grote onderdelen die met dit thema te maken hebben. En vandaag als hoofdthema de geschiedenis van de Nederlandse staat en slavernij. Eeuwenlang hebben de Nederlandse staat en zijn vertegenwoordigers slavernij mogelijk gemaakt, gestimuleerd, in stand gehouden en ervan geprofiteerd. En te weinig hebben opeenvolgende Nederlandse regeringen na 1863 gezien en erkend dat het slavernijverleden een negatieve doorwerking had en heeft. Daarvoor bied ik namens de Nederlandse regering excuses aan. Vroeg. Met Merel Wilaert. Goedemorgen, dit is vroeg van 26 juni. Aankomende zaterdag is het Kitty Kottie. De viering van de afschaffing van de slavernij. En dit jaar is dat extra bijzonder, want dan herdenken we dat slavernij 150 jaar geleden is afgeschaft. En daarom besteden we ook in vroeg een week lang aandacht aan dit thema. Dat de rol van Nederland in de wereldwijde slavenhandel groot was, dat wisten we al. Maar hoe groot was onze rol precies en hoe stak dit systeem in elkaar? Dat bespreek ik vandaag met Esther Captain, historicus en senior onderzoeker bij het Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde in Leiden. En ze is betrokken bij het boek Staat en Slavernij dat 15 juni uitkwam. Hele mond vol, Esther. Ja, dat klopt. Ja, maar wel heel belangrijk. Mm-hmm. Het is een dik boek. 440 pagina's. 440 pagina's. Dat benadrukt nog maar eens even hoe ontzettend veel er over te vertellen is. Waarom zijn jullie met dit onderzoek begonnen? Het is eigenlijk een antwoord op de vraag van Tweede Kamerlid Don Seder. Die heeft een resolutie of een motie ingediend als Tweede Kamerlid om uit te zoeken wat de betrokkenheid was van de Nederlandse staat bij slavernij. Mm-hmm. En hij wilde ook dat we in kaart zouden brengen wat precies de betrokkenheid is, hoe groot, wie dat waren en hoe dat ook nog doorwerkt tot nu om te komen tot de samenleving waarin we elkaar beter begrijpen op dit thema. Ja, en waarom was dat vanuit hem de oproep eigenlijk, de vraag? Ik denk dat hij zelf heeft gezien wat de impact kan zijn van een verleden wat zo gevoelig ligt en wat ook zoveel nog doorwerkt in het nu. Mm. En hij heeft daarmee met zijn mede-ondertekenaars die motie ingediend, die is aangenomen. En vervolgens is het aan het ministerie van Binnenlandse Zaken, die heeft dat opgepakt en heeft die opdracht gegeven aan 4 instituten. Mijn instituut in Leiden, een instituut voor sociale geschiedenis in Amsterdam, Universiteit van Curaçao en het NINSE, Nationaal Instituut voor Slavernij, Verleden en Erfenis. Omdat wij het ook belangrijk vonden om dat breder te trekken. Dus niet dat wij dat in ons eentje zouden doen, maar dat met een groot team zouden doen. Verschillende generaties, mensen met verschillende expertise en afkomst, achterbannen, netwerken. Om ook zo breed mogelijk dit in te willen steken. Ja, zo uitgebreid mogelijk. Ja. Ja. 15 juni is het eerste exemplaar overhandigd aan minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Hanke Bruinslot. Gaat er nog iets gebeuren met de conclusies uit het boek? Dat hopen we natuurlijk wel. Hè? Ik heb gehoord van de ambtenaar op het ministerie van Binnenlandse Zaken dat alle ministers dit in de ministerraad van vorige week hebben gekregen, het boek. Dus als ze kunnen en tijd hebben, kunnen ze zich in ieder geval informeren over waarom we ook bij 1 juli... dat we bepaalde verwachtingen hebben uit de gemeenschappen. En ik denk ook dat uit een boek als dit volgt er natuurlijk ook allerlei doorvertalingen naar verschillende praktijken. Dus ook onderwijs. Ik denk ook de gemeenschappen zelf kunnen er uithalen wat ze willen. En ik denk ook, het is een aanzet voor nog meer onderzoek. Omdat we eigenlijk wat we zien uit dit boek is dat alles wat je weet, dat het ook weer meer vragen oproept. En zeker op het gebied van onderzoek. Ja, ik vroeg me meteen af, je zou denken, hè, er is steeds meer aandacht wel voor dit onderwerp. Er zijn ook meerdere boeken over geschreven. Toch was dit weer een aanvulling. Is er inmiddels genoeg kennis over het onderwerp om een goed gesprek met elkaar te kunnen voeren? Of is er eigenlijk nog altijd weer meer? Er is al heel veel. Hè. De afgelopen 5 jaar zeker zijn er ontzettend veel publicaties, boeken verschenen. Maar ook podcasts, journalistiek werk, documentaires, noem maar op. Maar wat ik zei, met een stand van zaken zoals we die hier hebben opgeschreven in het boek, krijg je ook altijd weer nieuwe vragen. En die hebben onder meer te maken met hoe jongere generaties aankijken tegen dit slavernijverleden. Dat zijn er echt de 20ers, 30ers van nu. Ja. En ook een hele actuele vraag natuurlijk, precies, niet zozeer een historische vraag. Ja, dat is eigenlijk vanuit de actualiteit, vanuit nu geredeneerd. Zij voelen een betrokkenheid, maar hoe zit dat dan in elkaar? En hoe kun je een verbondenheid voelen met iets wat meerdere generaties terug te herleiden is? Nou, dat is bijvoorbeeld één ding. Eigenlijk ook een nieuw onderwerp is mentale en fysieke gezondheid. Hmm. Hoe dit ook een impact kan hebben op de levens van vroeger en nu. Hoe dingen worden doorgegeven of soms juist ook niet worden doorgegeven. Waardoor je met een soort zwijgen zit waar je mee kan te maken hebben. Een soort doorgegeven trauma hebben we het dan over, hè? Ja, of juist niet? Ja, precies. Ik denk niet dat per se het een traumatische ervaring of doorvertelling is voor iedereen. Want dat zou ook te kort door de bocht zijn. Ik denk dat heel veel mensen veerkracht hebben gekend. En juist heel veel strijdlust en kracht. Dus het is niet alleen maar trauma en daardoor gedefinieerd zijn. Dus het kan ook zijn trots zijn, hè? Op een bepaalde verbondenheid met een geschiedenis die niet per definitie makkelijk wordt doorgegeven. Maar dat je juist doordat je weet dat je daarvoor moeite hebt moeten doen, dat je daar juist ook trots kan aan ontlenen. Of een soort verbondenheid in ieder geval. Ja, het is ook aan degene zelf om in te vullen wat je daarmee wil. Ja. Het is ook heel interessant, denk ik, omdat het ons ook heel veel vertelt over ons huidige koninkrijk. Hè? Gaat het daar ook veel over in het boek? Onze koninkrijksrelatie? Ja, we beginnen vanuit het nu. En daarin laten we eigenlijk ook zien dat de verbondenheid tussen Nederland en de voormalige kolonies. En dat woord wil je eigenlijk al niet eens meer gebruiken. Hmm. Maar hoe wij ons nu als Nederland, als staatsvorm, maar ook als inwoners, hoe wij kijken en hoe wij omgaan met mensen en de landen. De staatsvorm ook Suriname, de Caribische eilanden en ook Indonesië. Je ziet dat daar toch altijd een soort gevoeligheid op ligt. En dat heeft te maken met die geschiedenis. Ja, zeker. Gevoeligheid, maar soms ook juist een soort van gebrek aan interesse. Zo zou je het ook kunnen zeggen. Het is niet dat ik dagelijks de eilanden voorbij zie komen, bijvoorbeeld. Het is wel toch een groot onderdeel is van ons verhaal. Ja, dat klopt. En aan de andere kant zie je ook wel weer op persoonlijk niveau ook wel weer veel interesse, vind ik. Omdat mensen toch graag reizen. Mm. En dan toch ook wel die landen weer opzoeken. Ja. Dan gaan ze toch naar Indonesië. Dan denk ik van ja, waarom? Ja, nou ja, toch op een of andere manier verbondenheid. Ja, dus dat vind ik ook wel weer opmerkelijk. Zit je nou te luisteren aan de andere kant van de radio en heb je een vraag over dit onderwerp? Stel die dan vooral. En dat kan via de NPO Radio 1 app, die ook nog eens gratis is. Vroeg. Met Merel Wilaert. Ja, deze hele week staan we dus stil bij de afschaffing van de slavernij 150 jaar geleden. Maar vandaag gaan we eigenlijk vooral Esther samen in op hoe het nou allemaal begon. Dus hoe zijn wij als Nederlandse staat betrokken geraakt bij de handel in tot slaafgemaakte? Want dat is eigenlijk wel wat het is. Mm-hmm, waar begon dat voor ons? Eigenlijk al heel vroeg, zo rond 1580. Dus dat is nog eigenlijk voor de oprichting van de VOC in 1602. Ja. Dus daarom kijken we ook nadrukkelijk naar de voorlopers van VOC en WIC. Omdat je eigenlijk ziet dat er allerlei wat kleinere ondernemingen, handelsondernemingen al zijn ontstaan. Die zijn gebaseerd op scheepvaart naar overzeese gebieden. Om daar handel uit te voeren. En tegelijkertijd was het niet alleen handel in specerijen, zoals we vaak denken. Maar het ging ook om handel in mensen. Hmm. En wat ons boek laat zien is dat dat geen bijproduct is of een bijvangst, maar dat het eigenlijk ook wel core business was. Ja. Dus we denken, we hebben heel lang gedacht in Nederland van, goh, VOC, Balkenende heeft dat in 2002 volgens mij nog gezegd, dat is iets waar je trots op mag zijn, die handelsmentaliteit, het commerciële inzicht, et cetera. Maar als je nu bedenkt dat daar mensen verkocht werden en aangekocht werden, dan krijg je toch een heel erg schrijnend en pijnlijke rand. En ja, dat zijn inzichten die toch meer nu onderkend worden. Nou, en het is in ieder geval nieuw voor mij dat dat al voor de WIC en het, ja, en het VOC-verhaal speelde. Ja, klopt. Want er waren toen kleinere ondernemingen waarin inderdaad het uitreden, heet dat dan, het doen uitreden van een schip, dus het vertrek van een schip vanuit Nederland naar overzee, dat is een investering, hè? Dat is ook een risico, waardoor verschillende partijen eigenlijk met elkaar hebben samengewerkt en ook het risico en geld om dat in te leggen om zo'n schip überhaupt te kunnen doen uitvaren. Mm. Dat is de bestaansgrond geweest van een VOC. En daarvoor, voor de officiële oprichting van de VOC, waren er al dus kleinere ondernemingen die dat deden. Ja. Dus eigenlijk kun je al zien dat dat al wel eerder was begonnen. En met de VOC is dat zeg maar door de staat eigenlijk een soort meer officiële vorm gekregen. Maar het was dus al eerder van start gegaan. Ja. En moet ik dan echt denken aan losse schepen die specifiek voor mensen te water gingen? Of inderdaad, hoe de term die we net gebruiken, bijvangst, was het toch altijd een combinatie van en een kruidenschip en mensen? Ik denk dat de combinatie voorkwam, misschien meer. Ik zou dat niet precies durven zeggen, maar ik heb ook wel een aantal verhalen gelezen waarin het ging puur om het kopen en aankopen en doorverkopen van mensen. Maar ik denk, als je de verhouding zou willen zien, dat de combinatie het meest voorkwam. Ja, ja. En hoe kan het dan dat wij in onze geschiedsvertelling lang hebben elkaar eigenlijk hebben verteld, klopt, het kwam voor, maar goed, iedereen deed dit. Mm-hmm. En wij hadden daar ook een rol in. Hoe kan het dat we dat verhaal dan zo lang overeind hebben gehouden? Ik denk dat ons beeld van Nederland als een heel succesvol commercieel land met inzicht, ondernemingsmentaliteit, dat iets is waar je trots op kan zijn. Mm. En dat is best wel een heel sterk frame om het op die manier te brengen. En als je jezelf moet confronteren met een beeld van een land wat in mensenhandel deed, dan is dat natuurlijk een pijnlijk inzicht. Ja. Dat is veel moeilijker te omarmen dan dat je zegt van, we zijn de eerste multinational op aarde en we hebben daarin veel handel handel verricht, handel gedaan. Handel bedreven, ja, precies. Ja, ja. Ja. Want welke rol had de VOC en WIC in dit slavernijsysteem? Ook als je het vergelijkt met andere Europese landen die hier ook aan meededen. Ja, nou, het is altijd lastig om precieze cijfers te kunnen geven, maar het Nederlandse aandeel in de WIC, dat ging om ongeveer 600.000 slaafgemaakten die Nederland vanuit West-Afrika heeft gebracht naar Suriname en de Caribe. Mm. En voor de VOC gaat het om, dat is nog een groter aantal, maar het is meer onbekend. Dat is een marge van 660.000 tot ongeveer 1 miljoen mensen die vanuit plekken in Azië en de Indische Oceaan naar Indonesië zijn overgebracht. Ja, ongelooflijk veel mensen gaat het over. Hè? Op welke plekken waren we allemaal actief? Eigenlijk zou je haast kunnen zeggen waar niet. En dat is een beetje flauw. Maar als je kijkt naar het boek, dan gaat het om eigenlijk traditioneel de bekende plekken zoals in de Cariben, Suriname en de Caribische Nederlandse eilanden. Zuid-Afrika, maar ook West-Afrika, Oost-Afrika. Daar werden slaafgemaakte geworven, gekocht, aangekocht. Mm-hmm. En vervolgens op de boten gezet naar de Cariben. Maar je ziet dus ook dat vanuit Zuid-Afrika, dus de Kaapkolonie, Madagaskar, maar ook Sri Lanka, India, China, dat daar ook werd geworven en dat van daaruit mensen naar Indonesië werden overgebracht. En ook intern in Indonesië, want het is een heel groot eilandenrijk. Van verschillende eilanden ook werden mensen verplaatst om te werk te worden gesteld, gedwongen te werk worden gesteld als slaafgemaakte. Ja, want ik denk dat ook binnen het verhaal van de slavernij inmiddels wel bekend is dat het vaak ging om zwarte mensen van het Afrikaanse continent. Maar je zegt eigenlijk nee hoor, ook in ja, Azië was Nederland goed aan de slag. Klopt, ja. En dat binnen de koloniale slavernij gaat het inderdaad niet alleen om mensen uit Afrika. Maar het gaat ook om mensen uit Azië die verder in Azië ook te werk zijn gesteld. En het systeem is eigenlijk dat je mensen ontwortelt. Dus uit hun eigen geboortegrond onttrekt. Precies. En dat maakt het ook dat het. Dat is een van de vragen, hoe kon het zo succesvol en zo krachtig zijn? Maar juist door mensen te ontwortelen, ontneem je ze ook eigenlijk de basis van hun bestaan. Hmm. En daardoor is het ook makkelijker om ze dingen op te leggen die ze eigenlijk niet willen doen. Ja. Omdat je familieverbanden, basisstructuren uit elkaar haalt. Als je ons ergens neer zou zetten in de samenleving die je niet kent, op jezelf, probeer het dan maar te redden en probeer dan nog maar eens in verzet te komen. Dus die ontworteling is denk ik heel wezenlijk voor onder andere het succes. Een van de redenen waarom dit zo sterk kon zijn, zo succesvol. Ja, misschien even meteen naar dat hele zware, nare verhaal. Mm-hmm. Maar hoe zag het er letterlijk uit voor een tot slaaf gemaakte? Je kwam uit een dorp, uit een plek en toen? Nou, vaak voordat de schepen konden uitvaren was het de bedoeling dat mensen ook dat er voldoende aanvoer was op die schepen. Dus het gebeurde heel vaak dat mensen nog maandenlang gevangen zaten voor de kust voordat een schip kon uitvaren. Nou, dat was al verschrikkelijk, omdat dat omstandigheden waren. Ze gevangen zaten in kerkers en ook geen vrijheid hadden en onder slechte omstandigheden. Vervolgens was er een reis over de zee, over de oceanen, die natuurlijk ook al levensbedreigend kon zijn, waardoor ook heel veel mensen het leven verloren. Door ziekte, door uitputting, door honger, door slechte behandeling. Nou, daar kun je van alles bij voorstellen, denk ik. En die ontworteling, het uit elkaar trekken van die familieverbanden, dat begon al eigenlijk door dat je op het continent zelf. Voor de boot al eigenlijk. Precies, dat je daar al niet meer bij degene kon zijn bij wie je zou willen zijn, in de familieverband. Mm. Wat je wel zag, is dat er op de passage, de middle passage, zoals dat wordt genoemd, er nieuwe structuren kwamen. Dat mensen toch ook vrienden, relaties aangingen. Ach, dat klinkt misschien te slecht, maar te positief. Maar dat je probeert toch gelijkgestemden te vinden om te kunnen overleven. Maar zodra bij aankomst in de Cariben of Suriname of elders in Azië, dat die verbanden weer uit elkaar werden getrokken omdat mensen werden verkocht. Ja. Dus dat is eigenlijk een dubbele ontworteling. Als je het al overleefde. Als je het al overleefde, inderdaad. Dus ja, hoe zag het leven op zo'n boot eruit? Ja, iedereen kent denk ik wel die tekeningen van hoe boten zijn ingericht met mensen die hutje-mutje op elkaar zijn gepakt. En eigenlijk overvol, zonder voorzieningen, zonder genoeg eten, zonder sanitaire voorzieningen. En gelijk aan het werk gezet ook, hè? Ja. Tenminste, het was niet alleen maar liggen en wachten totdat je op de nieuwe bestemming bent, maar gelijk aan het roeien. Precies, dat was ook het geval. En de omstandigheden waren ook niet zo dat je per se op dek zat, maar het zat in de bedompte, hoe noem je dat? De verblijven onder dek. En dat was natuurlijk met die hitte die je ook had, maar ook zeereis. Ja, ik hou niet van op een boot. Mm. Maar dat was natuurlijk ook ontzettend zwaar en het duurde ook lang. Ja. Want het waren geen stoom aangedreven boten, maar je moest met de wind, die moest goed staan. Het waren zeilboten. Mm. Dus als dat niet meezat, dan kon je ook heel lang stil liggen en duurde die lijst alleen maar rangen. Dus dat kon wel maandenlang duren voordat je de overtocht had bereikt. En in een tijd dat we denk ik ook medisch nog lang niet zo ontwikkeld waren. Veel ziektes, veel ongedierte. Klopt, dus dat maakt het allemaal des te zwaarder. Ja. Ja. Hebben we een beeld van hoeveel mensen er alleen al op de reis zijn overleden? Ik heb de cijfers niet paraat, maar het sterfteaantal is denk ik heel aanzienlijk geweest. Mm. Aan de andere kant, het klinkt heel cru, maar het was natuurlijk ook mensenhandel die wat waard was. Want het waren mensen die daar weer te werk gesteld moesten worden. Dus het was ook niet heel erg gunstig als een kapitein het grootste deel van zijn lading verloor. Ja. Dus dat is een beetje het dubbele. Ja, er was baat bij om mensen in leven te houden. Precies, maar het was niet de hoogste prioriteit. Nou hebben we op dit moment alweer een aantal dingen met elkaar besproken. Nogmaals, een boek van meer dan 400 pagina's. Is alles nou goed opgetekend? Kun je dus veel terugvinden over alleen al het moment wat je net omschreef, dat men nog in hun eigen land woonde? Zijn die gevangenissen omschreven? Die zijn wel omschreven, want dat kun je wel terugvinden in degene die dat systeem ook hebben bedacht. Hè? Want het is ook, het was lading. Dus mensen hebben, de handelaren hebben eigenlijk heel nauwgezet genoteerd wie er binnenkwam, wie daar als vracht eigenlijk te wachten was voordat die overtocht kon worden aangevangen. En over de culturen destijds is ook wel natuurlijk het een en ander beschreven en bekend. Maar dat is wel vaak ook vanuit een bepaalde blik, vanuit een Europese blik beschreven. Ja. Maar Er is wel goed opgetekend hoe we eigenlijk als vee met deze mensen zijn omgegaan. Hè? Dus in welke gevangenissen zaten, welke boot ze opgingen. Mm-hmm. Maar eigenlijk nooit omschreven wie het nou waren en hoe de landen waar ze vandaan kwamen eruit zagen. Ja, misschien wel, maar dat is denk ik wel met een soort ouderwets traditionele blik, dat je kijkt vanuit hoe mensen in traditioneel verband in Afrika, in de Afrikaanse landen hebben geleefd. En dat is wel, er is wel aan de ene kant denk ik ook oog geweest voor de stamverbanden die er waren, en dat er ook vorstenhuizen waren en dat er ook een cultuur was en beschaving. En tegelijkertijd een superieure blik dat het toch mogelijk was om die mensen te verhandelen. Ja. Dus daar is ook denk ik wel een soort idee geweest van, er zijn ook verschillen daar in de samenleving waarbij je handelen kan drijven met degene die daar ook de vorsten zijn, mm-hmm, en de macht hebben. En daaronder zit een groep mensen die als handelswaar verkocht kunnen worden. Ja, nou zei je net even tussen neus en lippen door, degene die dit systeem hebben bedacht. Wie zijn dat eigenlijk? Wie zijn dat geweest? Degene die dat hebben bedacht in Nederland, hè, want we hebben nu over staat en slavernij en de betrokkenheid van Nederland. Dat zijn de elite die baat hadden en de mogelijkheden hadden om bijvoorbeeld die schepen uit te doen varen. Dat zijn koopmannen en ook de elite in onze samenleving die rijk zijn en die nog meer ook de handel willen drijven. Dus aan de ene kant heb je de zeevarenden en de kooplui die specerijen willen halen. En je hebt degene die daar ook in investeren door dat mogelijk te maken, door bijvoorbeeld in te leggen op WIC en VOC en daarmee het kapitaal verzamelen om die schepen te doen uitvaren. En dan hebben we het bijvoorbeeld over aandeelhouders of zo van toen. Ja, aandeelhouders inderdaad. En dat zijn degene die dus echt rijk zijn. De elite van Nederland die dus kapitaal hebben om daarop in te leggen en via aandelen daarin te investeren. Ja. Dus daarvoor moest je al geld hebben. En dat zijn degenen die dus de notabelen in onze samenleving zijn en de adel die inderdaad dat kapitaal hadden. Ja. En werd er ook veel gehandeld met dus andere Europese landen onderling? Of was dit gewoon toch wel van Nederland op Nederland? En in het geval van Suriname hadden we natuurlijk daar zelf plantagehouders, mm-hmm, met een Nederlandse achtergrond. Ja. Of was het toen ook al samenwerkend met de Portugezen, de Engelsen? Nou, ik zou niet zozeer zeggen samenwerkend, omdat dat wel concurrenten waren. Mm. Dus er waren wel afspraken waarin werd gezegd wie wat mag verhandelen. En er waren ook afspraken over wie waar slaafgemaakte vandaan mocht halen, maar dat werd vaak bevochten. Dus er waren contracten, afspraken wie wat mocht doen. Maar omdat die concurrentie zo groot was en de mensen zoveel mogelijk winst wilden halen, werd dat ook bevochten. Ja. En voordat we aan deze hel begonnen, wat was nou de argument om dit überhaupt aan onszelf te kunnen verkopen? Hoe ging dat hele ontmenselingsproces eigenlijk? Dat zeg je mooi, verkopen. Hoe konden we dat verkopen? Het was een handelsbelang. Het idee dat je winst kon maken met deze handel en het gebruik daarvan van slaafgemaakte was op dat moment gelegitimeerd. Dat werd gedaan door de Staten-Generaal. Ja. Die dat onderbouwde door te zeggen van, wij hebben een soort wetgevingssysteem waarin wij erkennen dat dit mag. En daarachter is natuurlijk een denkbeeld over mensen die minderwaardig zijn. Dus een soort superioriteitsgevoel van als Europeanen of als Nederlanders, dat waren niet de termen waarin zij zelf dachten. Maar hebben wij het recht omdat wij beschaafd zijn en anderen zien wij als onbeschaafd. Hmm. En die kunnen dus. Maar worden... was dat dus ook een gedachte die al heel lang bestond? Of is die eigenlijk ook op dat moment een beetje bedacht, ontstaan? Je moet nogal een moreel kompas draai maken om jezelf wijs te maken dat je meer waard bent dan iemand anders. Ja, dat klopt. Maar je moet denk ik ook... De context is de wereld van de ontdekkingsreizen. Dat we in de eeuwen daarvoor ook de wereld aan het ontdekken waren. Mm. De mogelijkheden hadden om te kijken naar buiten Europa. En dat de confrontatie met anderen, dat letterlijk ook werd gezien als de ander. Daar werd misschien niet een mensbeeld gezien van we hebben meer gemeenschappelijk dan dat we verschillend zijn. Maar blijkbaar zijn de verschillen zo ervaren als dat de Nederlanders daarin hoger hebben gezien. En daardoor ook het idee, wij komen aan de ene kant, wij zijn beschaafder. Hmm. En wij hebben het recht om mensen in te zetten als arbeidskrachten, gedwongen. We hoeven ze daar niet voor te betalen. We hoeven ze niet eens aan machine is eigenlijk toch gewoon een voorloper. Ja, we hoeven in ieder geval niet aan ze te vragen of ze dit willen. Hmm. We kunnen ze kopen en we kunnen ze doorverkopen. En daaruit achter gaat volgens mij wel een beeld schuil dat je meer waard bent of dat je hoger bent en verhevener, superieur bent. Hmm. Ik kan anders ook niet goed voorstellen hoe je dit verkoopt aan jezelf. Ja, dat is. En dat werd wel door een Staten-Generaal dus gelegitimeerd. Daar werd een wetgeving onder gezet. En ook kerken hebben dat vanuit de Bijbel en de teksten die daarin te vinden zijn, hebben gezegd, het Europese ras, het witte ras, is superieur. En mag dit dus doen. Dus de Bijbel is gebruikt als onderbouwing. Terwijl je ook teksten kan vinden in de Bijbel die zeggen, we zijn gelijk aan elkaar. Maar het is pick and choose, hè? Dus ja, natuurlijk. Cherrypicking en wat uitkomt. Voor sommigen is het dus gebruikt om dat te legitimeren. Ja. Te rechtvaardigen. Laten we weer even teruggaan naar het leven van een tot slaap gemaakte. We hebben de bootreis erop zitten. Veel van de slaven, in ieder geval uit Afrika, kwamen op een plantage terecht. Ofwel op de eilanden zoals we die nu kennen, of Suriname. Hoe zag zo'n leven eruit op een plantage als je tot slaaf gemaakt was? Ja, en ook misschien goed om te zeggen, die slaven tot slaaf gemaakt zijn ingezet op plantage, maar die moesten zelf natuurlijk ook eerst nog worden gemaakt. Hè? Die waren er niet, dus die slaven zijn tot slaaf gemaakt. Ze zijn ook gebruikt om het land te ontginnen, om het productief te maken. En ook de huizen te bouwen, de barakken waar ze zelf, de verblijven waar ze zelf waren. Maar ook degene van de opzichter, laten we het maar zo even zeggen, of de plantage-eigenaar. Plantage-eigenaar was overigens niet altijd degene die daar ook woonde. Mm. Je hebt plantage-eigenaar gehad die in Nederland zaten en die hadden een onderbaas neergezet. Die gewoon in Hoorn woonde, zeg maar. Precies, in Suriname en op de Caribische eilanden. Dus een tussenpersoon. En het leven, afhankelijk van wat er verricht moest worden, dat was arbeid. En dat kon heel gevaarlijk zijn. Bijvoorbeeld suiker. In de suikerwerken, dat was ook gevaarlijk, omdat het heel hard werk was met machines die ook ervoor konden zorgen dat je bijvoorbeeld ledematen kwijtraakte. Hmm. Dus het was ook wat dat betreft afhankelijk van wat er de bedoeling was, wat verbouwd moest worden, kon dat ook heel gevaarlijk zijn. Ja. Mannen, maar ook vrouwen werden ingezet voor die handarbeid. En vrouwen werden ook ingezet in de huishoudens. Hè? Dus die meer een soort dienende rol hadden in de huishoudens van degene die daar de opzichter had of die de eigenaar was. Daar werd eigenlijk ook weer onderscheid gemaakt. Hè? Dus je had binnen slaven, buiten slaven. Klopt. Eigenlijk ook weer een soort nieuw verdeel en heerst. Eén was dan weer meer waard dan de ander. Ja, en bij de ene dan kon je wat meer ook. Dat was minder zware arbeid. En dan kon je ook in de gunst vallen van een familie. En zeker ook van zo'n man. Mm. En daarbij is natuurlijk ook allerlei grensoverschrijdend gedrag voorgekomen. Hè? Dat is misbruik, fysiek, maar ook seksueel. Mm. Waar ook weer kinderen uit voort zijn gekomen, die dan ook weer een soort tussenpositie hadden. Dus die net wat meer privileges. Ja, en die konden misschien opgroeien binnen een huishouden en zeker niet dezelfde vorm van vrijheid hadden. Of ze hadden geen vrijheid, maar in ieder geval hadden ze wel een iets hogere status. Omdat ze gelieerd waren aan degene die plantage-eigenaar was of daar de tussenpersoon was. Zit je nou te luisteren aan de andere kant van de radio en heb je vragen over dit onderwerp, maak dan gebruik van de NPO Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Collega-presentator Stefan Komduur ging op reportage in het Tropenmuseum. Daar nam conservator Wendeline Flores hem mee door de tentoonstelling Onze Koloniale Erfenis. Over de komende 5 dagen neemt zij ons aan de hand van verschillende kunstwerken mee door verschillende aspecten van onze koloniale geschiedenis en erfenis. Ik sta in het Tropenmuseum in Amsterdam bij het Oosterpark samen met conservator Wendeline Flores. Waar staan we? We staan in het Tropenmuseum, maar bij welke tentoonstelling? Welkom, we staan bij Ons Koloniale Erfenis in het Tropenmuseum. Dat is eigenlijk de herinrichting, de nieuwe vaste opstelling die we vorig jaar hebben geopend. Het zijn 10 zalen. Elke zaal heeft eigenlijk een ander thema wat het heeft over het geschiedenis van het koloniaal verleden, maar ook de doorwerkingen van in het heden. Dus in elke zaal behandelen we een ander thema van het onderwerp. We gaan er doorheen lopen met elkaar. Nou, stop nummer 1. Waar staan we? Nou, we staan nu inderdaad net iets verder dan net. Maar bij een vitrine die heel erg gaat enerzijds over de invloed van de WIC op het Caribisch gebied. En we wilden hier eigen collectie laten zien, gecombineerd met hedendaagse fotografie. Zodat mensen ook gelijk in 1 oogopslag kunnen zien, dit is een historisch verhaal. Maar dit is ook een heel actueel verhaal met foto's van forten in het Caribisch gebied. Dus je ziet daar Curaçao, je ziet hier Suriname, je ziet daarachter ook Sint Eustatius. Mm-hmm. En hoe die forten nu gebruikt worden, dus soms als overheidsgebouwen, maar ook als plekken van protest, plekken van herdenking en rouw. En we wilden tegelijkertijd laten zien hoe die forten ook een rol hebben gespeeld eigenlijk in hoe vroeger, om het zo maar te zeggen, in de vorige eeuw, dat koloniale verhaal verteld werd. Mm-hmm. Dus je ziet hier bijvoorbeeld een herdenkingskruik waar we naar kijken. Het is niet zo groot, een klein kruikje, om te herinneren dat in 1634 Curaçao veroverd werd door de West-Indische Compagnie. Mm-hmm. En wat je ook gelijk ziet aan het kruikje, er staat ook 1934, dus het is een jubileumkruik, zou je zo kunnen zeggen, 300 jaar later. En die 20e eeuw, begin 20e eeuw, is ook echt zo'n moment waarop die trots weer heel erg geëtaleerd wordt. Die trots op de koloniën is ook vrij dichtbij het moment waarop mm-hmm. dit museum werd geopend. Als koloniaal museum in 1926. Dus het vertelt heel veel. Enerzijds vertelt het iets over de West-Indische Compagnie, wanneer het actief was, dat het onder andere dus ook Curaçao veroverde. Je ziet ook een schip dat mm-hmm. verwijst naar die scheepvaart. Je zou ook kunnen zeggen, schepen zouden ook kunnen verwijzen naar slavenhandel. Dat is ook iets wat gebeurde door de WIC in het Caribisch gebied. Dan stappen we een vitrine verder. En Wendeline, dan komen we bij een landkaart. Origineel? Ja, dit is wel een originele kaart. Dus hij is ook vrij gevoelig. Je ziet het ook wel een beetje aan de randen. Dat hij al een klein beetje, je zou bijna zeggen opgevreten mm-hmm. Wordt. Maar op zich nog steeds best goed te zien. Als je wat dichterbij gaat staan, dat je de details nog steeds goed kunt zien. En wat we hier bijzonder aan vonden en ook belangrijk om te vertellen in dit verhaal, is dat er natuurlijk, enerzijds gaat het echt over die voormalige koloniën van Nederland. Maar Nederland was op meer plekken actief dan alleen de plekken waar ze koloniën bezaten. Ja. En aan de Goudkust, dus eigenlijk hedendaags Ghana, op het Afrikaans continent, hadden ze bijvoorbeeld heel veel forten en handelsposten. En de rol van zo'n fort daar was weer anders dan wat we net hebben besproken in het Caribisch gebied. Want wat je ziet is bijvoorbeeld, als we helemaal rechts daar kijken, zie je Fort Elmina. En dat was bijvoorbeeld een plek waar tot slaafgemaakte mensen heen werden gebracht. Dus eigenlijk een laatste stop op dat Afrikaans continent. En waar vervolgens mensen dus vanuit verscheept werden naar het Caribisch gebied en de Amerika's. Ja. En dus strategisch heel belangrijk voor de Nederlanders om zo'n fort te veroveren daar. Ja. Want ik leerde van jou dat ze dus in Amerika's vooral de stoffen kwamen halen, de grondstoffen, kwamen ze hier vooral de mensen halen. Ja, mensen halen. Ja. En daarnaast dus, dit noemen we dan, destijds noemden we dit de goudkust. Dus goud en mensen in slavernij. En hoe ging dat eraan toe toen? Hoe werkte dat systeem wat daar dan achter zat? Mensen werden eigenlijk dieper Afrika in, om het zo maar te zeggen, tot slaaf gemaakt. En dit was dan een plek, bijvoorbeeld dus zo'n fort waar mensen verzameld werden voordat men op een schip gebracht werd en daarmee dus de oceaan over ging steken. Is jou duidelijk of het die mensen toenertijd duidelijk was wat ze gingen doen als ze zo'n schip betraden? Je weet natuurlijk niet helemaal precies. En het kan natuurlijk zijn dat er mondeling op een gegeven moment steeds meer verhalen ook werden verteld over wat er ging gebeuren. Maar het is toch wel aannemelijk dat op het moment dat jij tegen je wil naar dat zo'n fort werd gebracht en die overtocht ging maken, dat je echt geen idee had wat je te wachten stond. Ook een hele grote kans dat je misschien ook de zee überhaupt nog nooit had gezien. Want het is niet zo dat je vlak daarbij jouw huis zich bevond. Je was al meegenomen naar die kust. Dus je zag een heel aantal dingen misschien ook voor het eerst. Misschien Europeanen voor het eerst, misschien de zee voor het eerst. En inschatting maken van wat zo'n schip, zo'n overtocht inhield en de gevolgen daarvan. Ik denk dat het merendeel van de mensen zich geen voorstelling van kon maken. Ja, deze reportage is een mooie aanvulling op het gesprek. De forten in het Caribisch gebied staan dus symbool voor het gewelddadige karakter van dat koloniale systeem. Maar ze kunnen ook een reflectie zijn op hoe er naar het Nederlandse koloniale verleden gekeken wordt en hoe dat doorwerkt. Vroeg met Merel Wielaert. Je luistert inderdaad nog steeds naar Vroeg van 26 juni. En vandaag hebben we het over de Nederlandse staat en het Nederlandse slavernijverleden. En dat bespreek ik met historicus Esther Captain. Zit je nou te luisteren en heb je vragen? Stel die dan in de NPO Radio 1-app. Vroege vragen. Nou Esther, en tijdens de reportage zei ik het al even tegen je. Er worden heel veel vragen gesteld. Er worden ook veel opmerkingen achtergelaten in de NPO-app. Dus ik zou er een paar aan je willen voorleggen. En wat me toch opvalt is dat er een aantal mensen zijn die het blijkbaar heel belangrijk vinden om te zeggen, we moeten ook wel ingaan op het feit dat er vanuit de landen zelf, dus waar we de tot slaafgemaakte vandaan hebben gehaald, wel degelijk ook met de bevolking daar zelf gehandeld werd. Ja, dat hoor ik altijd. Ja, als wat het is over dat dit toch? Onderwerp gaat. Wat is dat toch? Ik denk. Ja. Is het zo? Ja, we hebben het net eigenlijk zo, al benoemd. Dat is zo, ja. Nou, kijk, wij hebben de opdracht gekregen van het ministerie van Binnenlandse Zaken om de koloniale slavernij te beschrijven. Dus wat wij doen is de inbreng, de invloed, de betrokkenheid van Nederland bij slavernij, zoals die naar de Caribische gebieden en Suriname. Azië is hoe die heeft plaatsgevonden. Ons is niet gevraagd om de slavernij in Afrika te beschrijven. Dus dat verhaal vind je niet terug. Dat mensen dat willen, dat graag willen, is volgens mij ook om te laten zien dat de schuld misschien niet alleen bij Nederland ligt. Als je het hebt over een systeem wat pijnlijk is, confronterend om te moeten zien als een deel van jouw zelfbeeld, als Nederland, als Nederlander. En natuurlijk, dat is zo. En ik noemde ze net al, in Afrika natuurlijk was ook een verband, een samenleving waarin je een elite had die ook tot slaaf gemaakt had. En dat was in Azië ook zo. Alleen een groot verschil is denk ik de ontworteling die kenmerkend is voor de koloniale slavernij en die zo belangrijk is voor dat krachtige, het succes tussen haakjes van dat systeem, die vind je niet terug in de slavernij in Afrika en ook niet in Azië die er ja, dat is het grote was. Verschil eigenlijk. Hè? Slavernij is van altijd, maar dit systeem had een hele andere... Die ontworteling van het verplaatsen van mensen van het ene continent naar het totaal ander deel van de wereld. En dat was echt duizenden kilometers, 5000, 6000 kilometer verderop of verder. Die ontworteling is denk ik zo kenmerkend voor dat koloniale systeem. En dat maakt het voor mij anders. En die impact daarvan en het succesvolle daarvan, dat is volgens mij ook de kracht en waardoor wij er nu nog steeds ook mee iets mee moeten. Volgens mij is dat het verschil. Ja, en het ging ook over een ontzettende hoeveelheid, eeuwen. Ja, dat lijkt me ook wel een ander verhaal. Ik kreeg ook een vraag van Diana Kort, een beetje een persoonlijk verhaal. Ze zegt zelf, ik lees wel vaker boeken over de slavernijperiode. Ik vind het soms heel zwaar om te lezen. Hoe vond jij dat? Oh, ik kan me dat heel goed voorstellen. Ja. Wat voor materie kwam je tegen waar je zelf een brok van in je keel kreeg? Er zijn van die afschuwelijke verhalen. Dat je leest dat bijvoorbeeld in Azië op een slavenmarkt dat er gezinnen zijn en dat die uit elkaar worden getrokken. En dat je een kind hebt van 4 wat gewoon van de moeder wordt weggehaald en verkocht wordt naar een eigenaar en dat gebeurt. Alleen daar al. Hè, dat is eigenlijk, als je daarbij stilstaat, ik wil gewoon dat een familie uit elkaar gerukt. Precies, ik wil dat eigenlijk niet eens weten en lezen. Dus je hebt ook een soort rare verhouding tot dat onderwerp, moet ik zeggen. Aan de ene kant ben je ermee bezig. Je bent onderzoeker, dus je moet er ook door een bepaalde bril naar kunnen kijken. Klopt. En tegelijkertijd wil je ook niet je menselijkheid verliezen. Dus af en toe sta je ook met lege handen, moet ik eerlijk zeggen. Ja. En dan denk ik ook van, wat moet ik hiermee? En het is heel erg belangrijk, denk ik, om ook te doseren. Om ook te zien dat er andere dingen zijn die belangrijk zijn en mooi in het leven. En dat dit reëel is, dit is geweest, het heeft doorwerking. Maar er moet ook tegenwicht zijn. Want anders dan is het te zwaar om mee te dealen. Ik herken dat heel erg. Dus het is heel goed om daar ook niet in je eentje mee te blijven lopen. En dat ook te kunnen delen met mensen die het begrijpen. Waarin je soms niet hoeft uit te leggen, waardoor je zo geraakt bent. En soms is het ook goed om te praten met mensen die er helemaal niks van weten. Omdat dat ook een soort lucht geeft, denk ik. Maar ik herken het wel heel erg, ja. Ja, en toch zijn er ook dus mensen die zeggen, misschien is het ook tijd om het verleden te laten rusten en moeten we wat dit onderwerp betreft juist vooruit kijken. Ja. Ik neem aan dat je toch niet voor niks aan zo'n onderzoek begint. Dus het heeft nog waarde om wel degelijk naar de geschiedenis te kijken. Wat leren we ervan? Ik denk dat je nooit voor een ander kan bepalen wanneer je moet afsluiten. Ik denk dat het heel belangrijk is om te luisteren naar diegene die daar belang aan hechten. En dat het goed is om daar ruimte voor te maken. Dus opleggen en geforceerd zeggen, nu is het wel genoeg geweest, dat werkt volgens mij averechts. Is het ook niet zo dat het gewoon nog te veel leeft in de dag van vandaag om dat te kunnen zeggen? Ik denk juist inderdaad dat je ziet de afgelopen 5 jaar, 10 jaar misschien, dat de belangstelling daarvoor enorm is toegenomen. Ook onder een jongere generatie die verbondenheid voelt. Terwijl dat voor een oudere generatie toch misschien soms wat moeilijker was om te omarmen. Om allerlei redenen. Omdat het ook voor hen nog dichterbij was. Het waren hun grootouders die nog in onvrijheid leefden. Die erfenis is heel pijnlijk om onder ogen te moeten zien. En ik kan me voorstellen dat je dat ook liever niet wil bespreken. In familieverband, in het publieke domein. Dat je eerder denkt van het is zo pijnlijk. Dat kan ik gewoon zelf niet aan. Nog niet heen. Ja, ja daar wil ik niet naartoe. En een jonge generatie staat daar iets verder van. En die kan juist die kloof overbruggen, wat ik ook heel mooi vind. Hè? Want dat is ook een soort, het wordt heel veel gezegd over helingen en onder ogen zien. En ik denk dat dat wel klopt en dat het ook past bij die generatie. Maar je kan daar niet te makkelijk toe overstappen, denk ik. En de geschiedenis laat wel zien dat er een soort open wonden zijn of littekens. En als je te snel zegt van, we weten het nu wel en we gaan over tot de orde van de dag, dat niet werkt. Dat zie je bij Indonesië, het koloniale verleden en hoe dat iedere keer weer terugkomt als dat niet goed wordt onder ogen wordt gezien. En ik denk dat het ook voor dit geldt. Dus het vraagt ook een soort voorzichtigheid, maar ook een soort gezond verstand, denk ik, van maak er maar ruimte voor en wees er niet al te bang voor. Hmm. Hoe confronterend het ook kan zijn. Ja. 1 juli, afschaffing, 150 jaar geleden. Daar is ook nog een beetje discussie over. Ja, waar zit die discussie hem in? Want de een zou zeggen 140. Ja, ja, het is natuurlijk... 1863 was officieel de afschaffing van slavernij in Suriname en de Cariben. Daar was nog in Suriname 10 jaar lang staatstoezicht, waardoor mensen eigenlijk nog steeds gedwongen waren om te blijven doorwerken op de plantages. Dus dan wordt ook wel eens gezegd 1873 is eigenlijk de feitelijke afschaffing van slavernij. Maar voor Indonesië geldt weer een andere datum, want het was 3 jaar eerder. Was daar slavernij al afgeschaft op 1 januari 1860. En waar komt dat verschil vandaan? Ja, eigenlijk verschillende beleidsvormen en verschillende gebieden. Dus ook het zat al in de lucht eigenlijk, dat andere landen hadden al voor ons slavernij afgeschaft. Nederland is daar betrekkelijk laat mee. Er waren verschillende redenen om dat niet te doen. Maar moreel was het idee van dit kunnen we niet meer verkopen. Hè? Mm. En, dus dat was toen eigenlijk al wel aan het doorslijpen? Dat was al aan het doorwerken. En dat was internationaal eigenlijk al gebeurd. Nederland was vrij laat daarmee. En Indonesië was eerder, en ik denk dat dat ja, meer... Het was gewoon praktisch. Het was niet... Per definitie heel erg onderbouwd. Maar het beleid ten opzichte van de kolonies in dat opzicht liep niet helemaal parallel. Hmm. Ja. Kwam die weerstand, de terechte kritiek ook uit Nederland zelf, gewoon uit ons land? Ja. Ja, kwam ook. Kritiek is natuurlijk ten eerste geuit door slaafgemaakten zelf. Hè. Die kwamen in opstand, die waren er niet blij mee. Dus die hebben zich verzet. Voor zover dat mogelijk was binnen een gewelddadig systeem. Hè. Er wordt wel gezegd, waarom was het niet meer? Ja. Hoe kon het zo succesvol zijn? Maar ja, wat wil je doen als je dagelijks gegezeld wordt? Precies. Dus dat de consequenties waren nogal groot als je in verzet kwam. Levensgevaarlijk. Dus dat is een reden. Maar in Nederland was er ook een groep van abolitionisten, zoals die naam is, degene die zich actief hebben ingezet om te uiten dat slavernij moet worden afgeschaft. Met name de stad Utrecht is daar heel sterk in geweest. Nicolaas Beets, de schrijver, de dichter, heeft onder andere pamfletten geschreven waarin hij pleit voor het afschaffen van slavernij. Maar ook Petronella Moens, dat was een blinde vrouw, schrijfster, die in Utrecht woonde, heeft daar ook allerlei pamfletten over geschreven. Mm. Betje Wolf en Aagje Deken, dat is een bekend schrijversduo in Den Haag die zich daarvoor heeft ingezet. En je had ook allerlei soort verenigingen of clubs, moet je eigenlijk noemen. Ook van welgegoede burgerij. Van de notabelen, zeg maar. Precies. Ja. Ook vrouwenclubs die zeiden van, nou, dit kan niet meer, dit kunnen we moreel niet meer aanvaarden. Mm. Dat we mensen behandelen als dieren. Dus onmenselijking. We moeten daar gewoon van af. Ja. En dat was ook wel geïnspireerd door de beweging in Engeland, die daar nog veel groter in waren. Nou, ik vraag het eigenlijk om twee redenen. Want heel goed dat je überhaupt de tot slaafgemaakte verzet noemt, want dat lijkt me heel belangrijk. Grootste aanjagers. En zij waren ook het slachtoffer hiervan. Maar ik kan me voorstellen, aangezien de tot slaafgemaakte voornamelijk op andere continenten geplaatst werden, of het in Nederland überhaupt leefde, hadden mensen het hier wel door dat het zo grootschalig was? Ik denk het niet. En ik moet ook zeggen, die beweging voor het pleiten voor afschaffing van slavernij was hier ook niet zo heel groot. In Engeland was die veel groter. Ja. Maar kwam dat verzet dan van Nederlanders die woonden in de koloniën? Of... Nee, ik denk juist niet. Ik denk dat het ging om de gegoede burgerij, notabele elite in Nederland, die er verlichte ideeën op nahield, progressief nadacht. En eigenlijk ook erkende dat dat dus niet zo goed paste. En ik denk de belangen van degene die op de Caribische eilanden en in Suriname en in Indonesië woonden, dat die dat minder hadden, want zij hadden direct belang bij het in stand houden van dat systeem. Mm. Dus ik denk dat het vooral hier in Nederland te plaatsen is. Door gonsten. Ja, en dat inderdaad de gemiddelde Nederlander in die tijd niet goed doorhad hoe groot die impact was. Mm. En de verrijking die wij als land hebben nou gekregen. Was dat onderdeel, zeg maar, het soort vernuftige van dat systeem? Van als we slaven niet letterlijk hier naartoe halen, dan hebben de normale bevolking het ook niet zo door. Was dat expres? Want je zou kunnen denken, handig, als we toch tot slaafgemaakte mensen hebben, ook wel fijn om er 1 in mijn huis te hebben. Ja, nou, die hadden de gegoede burgerij, de elite hadden die wel. Dus er was wel aanwezigheid van slaven en gekleurden in Nederland, maar dat waren uitzonderingen. En het punt was, als je tot slaafgemaakte naar Nederland bracht, in Nederland zelf mocht slavernij niet bestaan. Ja. Dus zodra die in principe een voet op Nederlandse bodem zetten, werden zij vrij. Aha. Dus dat is. Dus in Nederland zelf was er een wetgeving dat het niet mocht, en daarbuiten mocht het wel. En dat is door de Staten-Generaal, is dat bekrachtigd door de regelgeving. Dus het is ook een soort formele onderbouwing geweest van: in Nederland bestaat slavernij niet. Een consequentie daarvan was als zwarte of gekleurde tot slaafgemaakte in Nederland komen, want zij werden soms meegenomen op de boot om bijvoorbeeld voor de kinderen van plantage-eigenaren te zorgen als een soort nanny chaperonne. Yeah. Dus die werden meegenomen en die werden ook in een huishouden geplaatst. Maar als zij dus op Nederlandse bodem arriveerden, werden zij in principe vrij. Daar is ook gebruik van gemaakt door slaafgemaakte die dachten van: nou, ik wil mijn vrijheid krijgen, dus ik zorg ervoor dat ik in Nederland terechtkom. Op een gegeven moment, jij bent helemaal flabbergasted. Nou ja, omdat ik het zo'n ingewikkeld niet, maar ik vind het zo raar dat de wetgeving. Ja, ja. Het is een heel geraffineerd systeem. En dit is onderbouwd, dit is doordacht. Hmm. Ja, en op een gegeven moment is dat het aantal slaafgemaakten wat in Nederland kwam en op die manier vrijheid kon krijgen, dat was blijkbaar, ik denk, te groot. Dus op een gegeven moment is gezegd, dat wordt niet meteen van, gaat dat niet meteen van kracht, die regel. Maar ze moesten eerst een aantal maanden of een half jaar moeten ze maar zien te komen en zien te rooien. En dan pas krijgen ze hun vrijheid. Ja, dat dus ook de Staten-Generaal heeft daarin ook weer lopen marchanderen. Ja. Om dat onmogelijk te maken. Of minder makkelijk. Over notabelen gesproken, we gaan al een beetje richting het einde, dus ik kan hier niet omheen. Het Koningshuis, daar is ook veel om te doen. Koning Willem-Alexander heeft zelf redelijk recent nog gezegd: ik wil er ooit wel op ingaan, maar ik wil eerst alle onderzoeken afwachten. Mm-hmm. Wat kunnen we hem vertellen? In de dit, rol van de Oranjes. Ja, nou, in dit boek hebben we een eerste onderzoek. En dat is eigenlijk bij toeval van een historicus die aan het werk was in de archieven in Delft. En daar papieren vond waaruit bleek dat de stadhouders een aanzienlijk groot bedrag hebben gekregen voor hun betrokkenheid bij de VOC. Hmm. En dat is in de 18e eeuw geweest. En als je dat omrekent naar de bedragen van nu, dan gaat het om een 500 miljoen die ze over de periode van ongeveer een kleine eeuw hebben ontvangen. Daaraan verdiend hebben. Ja. Ja. En dat is eigenlijk een allereerste begin waarin het op zwart op wit is teruggevonden in de archieven. En de komende 3 à 4 jaar gaat een onderzoeksteam aan de slag met eigenlijk het verleden van de familie van Oranje Nassau. En ik denk dat daar nog veel meer uit gaat komen. Want dit was een klein stukje wat bekend is over VOC. Maar de WIC is daar nog niet in meegerekend. En ook weten we dat koning Willem de derde, ik moet het even goed zeggen, ik haal ze altijd door elkaar. Hij was ook groot aandeelhouder in de Nederlandse handelmaatschappij in Nederlands-Indië. Mm-hmm. En daarvan is nog niks bekend. Dus daar gaat wel nieuw onderzoek naar gebeuren. Ja, het lijkt me ook warm onder de voeten voor de familie. Want ik neem aan dat zeker als het over het Koningshuis gaat, dat er natuurlijk veel genoteerd is, dat er eigenlijk veel vast ligt. Ja, maar we hebben het nog niet eerder kunnen vinden. En dat is misschien omdat onderzoekers op de verkeerde plaats hebben gekeken. Dus je gaat misschien kijken naar de Koninklijk Huisarchieven en alle archieven die te maken hebben met de familie. Maar dit gegeven is juist gevonden in een patriciërs of notabele familie in Delft, die zaken heeft gedaan. Dus blijkbaar moet je er omheen zoeken en vind je dit soort zaken. Met de contacten van ja, toen. Of het netwerk doorgronden en netwerk doorzoeken. En nou ja, het idee, de constatering dat dit per toeval was, is ook wel weer veelzeggend. Hmm. Dus ja, het is heel interessant en ook heel boeiend om te kijken wat er nog meer gaat komen en of dat te vinden is. Ja, maar het lijkt mij toch überhaupt gek als daar als we er niet gewoon over kunnen concluderen dat ze er gewoon profijt van gehad hebben, linksom of rechtsom. Ja, dat is zo. En dat is inderdaad dat is bekend geworden door het boek en door de gegevens die nu bekend zijn en onder ogen zijn gekomen. Ja. Ja. Nou gaat koning Willem-Alexander aanstaande zaterdag tijdens de herdenking ook het woord voeren. Heb je daar nog verwachtingen bij? Ik denk dat de verwachtingen zijn dat hij zelf persoonlijk ook excuses zal gaan aanbieden. Of hij dat gaat doen, dat kan ik eigenlijk niet zo goed inschatten. Omdat ik me ook kan voorstellen dat hij zegt: voordat ik excuses aanbied, wil ik ook weten waarvoor. Mm. Exact. Als het gaat om zijn persoonlijke insteek als lid van de familie Oranje-Nassau. Dus ik ik kan me voorstellen dat hij zegt van ik wil eerst de resultaten van het onderzoek afwachten. Maar die komen pas over 3 à 4 jaar. En het is nu wel het momentum. Ja. En ook de datum van 1 juli met de afschaffing. Het is nu wel de historische datum. En dat heeft ook meer symboliek en meer waarde dan, denk ik, die van premier Rutte op 19 december vorig jaar. Want dat had geen enkele connectie met een historische datum die voor de nazaten van belang is. Dus en het is ook nog de koning, dus dat maakt impact. Absoluut. Ja. Als hij excuses aanbiedt, zitten daar dan ook consequenties aan, behalve dat het misschien helend kan zijn? Dat in de eerste plaats. Ik denk dat de symbolische waarde daarvan heel groot is. Die erkenning daarvan zal heel veel betekenen voor nazaten. Ja, er wordt altijd nagedacht, herstelbetalingen kan een vorm van heling zijn. Mm. Nogmaals, ik denk dat het ook is aan degene die daar zelf directer bij betrokken zijn. Sommigen zitten daarop te wachten. Anderen zeggen weer, ja, het is ook een soort kapitalistische vorm van afkopen. Mm. Hè, het is niet het enige wat telt. Dus het is maar net wie je vraagt, denk ik, hoe ze daarin staan. En ik kan me bij beide ook wel wat voorstellen. Ja. Weer dat individuele eigenlijk, hè? Voor iedereen is het natuurlijk anders, toch? Ja, en alsof je... Natuurlijk is het profijt helder, hè? En de verrijking die Nederland heeft gekend. Maar of je het dan ook alleen met geld kan afkopen, aftikken... Ja, de een zal zeggen van wel en de ander zal zeggen van... nou, dat is niet het belangrijkste. Hmm. Ik heb natuurlijk aan de mensen aan de andere kant van de radio gevraagd om hun vragen in te sturen. Dat kan nog net heel eventjes via de gratis NPO Radio 1 app. En ik kreeg nog een vraag binnen, namelijk die van Jan Hendrik. En dat is: welke rol speelde Nederlandse politici toen de tijd in het instand houden van de slavernij? Die hebben eigenlijk dat ook net zoals... zij waren natuurlijk degene in de Staten-Generaal en daarna in de Tweede Kamer. Die hebben dat ook verdedigd. Dat zou je eigenlijk wel zo kunnen stellen. Ja, ja. Vervolgens wordt het ook een keer afgeschaft. Daar hebben we het net even kort over gehad. Mm-hmm. Dat is denk ik ook niet iets wat van de een op de andere dag hop zomaar gebeurt. Er was zo'n 10 jaar overlapperiode. Mm-hmm. Zei je al, ging het toch toen het eenmaal viel van... hé jongens, we moeten hier vanaf, ging het toen ook redelijk snel? Nou, eigenlijk niet. Het verbaasde mij dat een van de inzichten in het onderzoek van staat en slavernij was dat de tot slaaf gemaakte arbeid werd afgeschaft in die zin dat ze vrij werden, maar dat de productie door moest gaan en dat eigenlijk daarna het intensiever werd en dat de andere vormen van dwangarbeid, dus corvéën, herendiensten, cultuurstelsel in Nederlands-Indië, die werden opgeschaald. En dat waren andere vormen van dwangarbeid, waarbij mensen niet meer onvrij waren, maar wel gedwongen te werk werden gesteld. Dus eigenlijk een heel raar effect is dat die afschaffing maakte dat mensen vrij werden, maar dat ze alsnog gedwongen werden om door te werken. Hmm. En dat werd eigenlijk opgeschaald omdat het zo belangrijk was om de productie te blijven voldoen. Dat vond ik een van de vreemde constateringen uit dat onderzoek. En de hardnekkigheid ook. Het structurele ook van dat systeem. Mm, ja. Ik wil je ontzettend bedanken. Ga je zelf nog iets belangrijks doen op 1 juli? Nou, ik ben aanwezig bij het moment waarop koning Willem-Alexander zijn toespraak zal houden. Want ik ben natuurlijk ontzettend benieuwd wat hij uiteindelijk zal gaan zeggen. En, dat kan ik me voorstellen, ja. Ja. En die dag zelf ben ik ook bij een aantal Ketikoti-dialoogtafels. Omdat daarin het gesprek wordt aangegaan tussen wit en zwart en alles wat daartussenin zit. Mm. Om te kijken hoe we dit verleden en het heden en de doorwerking met elkaar kunnen delen. Heb je daar zelf inmiddels ook andere gedachten over dan voordat je aan dit onderzoek begon? Aan het helingsproces? Nou, de manier waarop het doorwerkt en op mentaal en fysiek vlak, dat we nog zo weinig weten over gezondheid, maar ook helen op andere vormen die te maken hebben met ook meer op het lijf werken, met dans, met kunst. Dus het heeft heel erg dat ik ook denk, emoties zitten in je lijf ook. Hè? En het lichaam kan ook een soort archief zijn. Mm. Een fysiek archief waarin dingen zijn opgeslagen. En hoe je daaruit kan komen door bijvoorbeeld met theater en met dans te werken. Ik werk nou met 2 onderzoekers in Leiden die dat doen. Dat vind ik een heel mooie manier om te kijken van, ja, je kunt boeken schrijven, maar er zijn ook hele andere manieren om dat aan te gaan. En dat vind ik heel mooi en inspirerend. Dankjewel. Esther Captain, historicus en onderzoeker. Fijn dat je met mij de dag wilde beginnen. En graag gedaan. Dank voor het delen van al je kennis. Nogmaals, waar kunnen mensen het boek kopen? Het ligt gewoon in de boekwinkel en anders ook online via de uitgever. Atheneum. Staat en slavernij. Staat en slavernij, ja. Dit was Vroeg van 26 juni. Je kan het eerste uur, wou ik zeggen. Je kan het programma terugluisteren als podcast. Die kan je terugvinden in je favoriete podcast-app, zoals gewoonlijk. De hele week staat in het teken van Kitty Kotti. Morgen zit Stefan hier weer voor je klaar met een nieuwe gast. En de ochtend gaat verder met Astrid Kersenboom en het NOS Radio 1 Journaal van alweer 6 uur. NPO Radio 1.